När denna film görs, veckan före jul 2014, har Stefan Löfven ännu inte tagit tillbaka sitt besked om ett extra val den 22 mars 2015. Det är alltså fortfarande möjligt att ett sådant kommer till stånd. Så här såg opinionsläget ut i december enligt norska Sentio. Det är ett institut som hittills träffat mest rätt i sina mätningar. Som framgår är det säkert två partier som riskerar att hamna under 4%-spärren och åka ur riksdagen. Det är Folkpartiet och Kristdemokraterna. Kan detta vara förklaringen till ett nyhetsinslag i TV där KD-ledaren Göran Hägglund lät så här? Vi måste kunna se situationen som den är, och den politiska terrängen är ju minerad. Så fort man säger att här är problem så kommer andra och säger det här ska vi inte prata om. Politiken måste hela tiden söka lösningar på de samhällsproblem som finns. Och här har vi betydande utmaningar, det är ingen tvekan om det. Vad Hägglund här ställde i utsikt att prata om var alltså invandringspolitiken. Politiskt blir detta en het potatis. Invandringsfrågan är känslig, det gäller att inte avvika från den politiskt korrekta linjen. Volymer får inte diskuteras. Invandringens omfattning och karaktär får inte ifrågasättas. Samtidigt gäller det nu för de små partierna i farozonen att ändå vinna väljarnas förtroende så att de kan bli kvar i riksdagen. Hur ska det gå till? De hotade småpartierna måste åtminstone kunna ge sken av att stå för ett nytänkande och en omprövning. Men utan att bryta sig ur de politiskt korrekta ramarna går det att kombinera. Kan kakan så att säga både ätas och has kvar? Kan integrationen klaras bättre utan att själva invandringen behöver minska? Folkpartiet försökte sig på något i den stilen i riksdagsvalet 2002 och lyckades bra. Man förde fram förslaget att invandrare för att få svenska medborgarskap skulle ha förvärvat vissa minimikunskaper i svenska språket. Detta uppfattades som radikalt och belönades av väljarna. Folkpartiet flerdubblade sitt röstetal från mindre än 5% till nära 14%. Vad både Folkpartiet och Kristdemokraterna nu behöver lyckas med är att upprepa den bedriften. Möjligen ligger det då Folkpartiet i fatet att man efter sin valframgång inte drivit kravet om svenska kunskaper som villkor för svenska medborgarskap. Idag kom också nya politiska utspel i migrationsfrågan. Sverige behöver en ny migrationspolitik, det säger flera allianspartier idag. Nu vill man se över bland annat hur flyktingmottagandet fungerar, men man vill inte minska antalet flyktingar. Asylsökande och migration har lett till problem bland annat i kommunerna, det menar Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund. Fram tills nyvalet i mars vill han ta fram en ny migrationspolitik som han kallar förändrad och förbättrad. Jag tycker det är dags att titta på den, hur vi ännu bättre i Sverige kan möta de utmaningar som vi har. För vi ser att allt fungerar inte perfekt när det handlar om mottagning, när det handlar om möjligheten för människor att snabbt komma i arbete, när det handlar om bostäder och så vidare. Så att vi har saker och ting att titta på här. Men man vill inte minska antalet flyktingar. Han får medhåll från Folkpartiet och Centerpartiet som också vill se över hur flyktingmottagandet fungerar. Grunden har vi en migrationsöverenskommelse, den som flyr undan förföljelse ska kunna få en fristad i Sverige. Men det vi behöver göra inför valet är också att tala mer om fråga två. Hur ser vi till att människor som nu kommer får ett bra mottagande? Just nu är det ju många kommuner som är ansträngda, det vet vi om. Vi kommer att behöva förbättra migrationspolitiken i Sverige. Tidigare skilde man på å ena sidan invandringspolitik och flyktingpolitik, å andra sidan integrationspolitik, där det första gällde antalet nyanlända, det senare gällde deras anpassning i Sverige. När Centerns Lena Ek här talar om migrationspolitik inkluderas tydligen både antalet invandrare och deras integration. Samtidigt som det är tabu att tala om volymer, varför bara integrationen återstår. Men det vi behöver göra inför valet är också att tala mer om fråga två. Hur ser vi till att människor som nu kommer får ett bra mottagande? Antag att Folkpartiet och Kristdemokraterna skulle lyckas i vad det nu säger sig vilja åstadkomma, nämligen ett bättre mottagande av de asylsökande och anhöriginvandrade som stannar i Sverige. Konkret handlar det om bostäder, skolgång, social service och arbetstillfällen. Det väcker ju ett antal följdfrågor. Om det har lyckats dåligt fram tills nu, vad säger att det ska kunna lyckas bättre när tillströmningen ökar ytterligare? Hur många kamelskötare behövs i Sverige? Och om det faktiskt skulle lyckas bättre, hur påverkar det den fortsatta tillströmningen? Blir det då inte så att en större andel av alla migranter kommer att välja just Sverige? Sist men inte minst, hur påverkar detta tillvaron för oss svenskar? Hur mycket mer måste skatterna höjas? Hur påverkas miljön på de orter som ska ta emot utlänningar i stora antal? Hur länge kan sjuklöverpartierna fortsätta att sticka huvud i sanden för volymerna? Efter att manus till denna fredagsbio var färdigt kom Kristdemokraternas utspel kring invandringen. Först vill jag då framhålla att på en fråga tycker jag att Göran Hägglund gav ett mycket bra svar. Alltså, jag väntade på hur länge kommer att dröja innan den första spelteoretiska frågan kommer. Och jag är imponerad över att vi lyckades hålla oss så här länge i alla fall. Men jag är trött på frågor som börjar med Sverigedemokraterna, slutar med Sverigedemokraterna och att vi inte kan föra ett samtal om de här sakfrågorna. Jag tror att svenska folket förväntar sig det, och jag tycker också, om jag får vara förmäten nog att ha en synpunkt, att det borde vara någonting som intresserar journalistkåren. Avgörande ska naturligtvis vara om den föreslagna politiken är bra eller dålig, hur den påverkar tillvaron för människor i Sverige och hur den kan ge en bättre måluppfyllelse för asylpolitiken. Partiet lanserar idag tre förslag: sänkt ersättning till nyanlända och skatteavdrag för de som får jobb. Snabbare asylbehandlingar för flyktingar från länder som anses säkra och tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd för de som beviljats asyl. Det är det sista förslaget som väckt störst uppmärksamhet eftersom det beräknas leda till att färre söker sig till Sverige. Det kan vara en effekt av det hela, och som handlar om att vi idag har, just när det gäller tillfälliga kontra permanenta uppehållstillstånd, en situation där vi avviker en del från normen i Europa. Tutt istället för putt, det vill säga tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd, ligger ju i linje med tanken bakom FNs flyktingkonvention. Efter att man inte längre behöver skydd undan förföljelse ska man återvända till sitt hemland. Krav på tutt istället för putt är en av punkterna i Sverigedemokraternas 33-punktsmanifest från år 2005, och det har funnits med som ett SD-krav allt sedan 1990-talet. Det var Folkpartiets Bengt Westerberg som 1994 drev igenom permanenta uppehållstillstånd för 40 000 bosnier. Därefter har putt blivit det normala, med den ökade anhöriginvandring som är kopplad till detta. Rör det sig nu från Kristdemokraternas sida om en verklig kursomläggning i flyktingpolitiken? Själva idén för oss är ju att Sverige ska vara en öppen fristad, en humanitär stormakt även fortsättningsvis. Om Kristdemokraterna inte fullföljer med preciseringar och fler krav kring invandringspolitiken, så stannar det sannolikt vid en motsvarighet till Folkpartiets språktestkrav från år 2002, det vill säga man försöker fånga upp röster från tvehågsna väljare som visserligen känner att invandringspolitiken är galen, men som inte vågar ta steget att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Ska Sverige kunna räddas undan än större problem så är SDs krav minimikrav. I själva verket måste vi få stopp på all vidare probleminvandring och dessutom få en omfattande återvandring av de redan probleminvandrade. För att så här går det till när partierna utvecklar sin politik. Att vi utvecklar vår politik och kommer att presentera fler förslag. Jag är säker på att Folkpartiet, Moderaterna, Centern gör på motsvarande sätt och kommer att presentera sina förslag. Sen kommer vi i god tid före valet 2018 att presentera ett gemensamt valmanifest om jag får som jag vill. Och då kommer vi att ha... Jo, en sak till förtjänar att uppmärksammas och betonas. Det handlar ju inte bara om skarpa förslag i sig inom invandrings- och flyktingpolitiken. Det handlar också om det demokratiska och kulturella momentet, det vill säga att det blir möjligt att tala om, sakligt informera om och på ett sansat sätt debattera även invandringspolitiken på samma sätt som är normalt inom andra politikområden. Låt oss lyssna än en gång till vad Göran Hägglund sa. Men jag är trött på frågor som börjar med Sverigedemokraterna, slutar med Sverigedemokraterna och att vi inte kan föra ett samtal om de här sakfrågorna. Jag tror att svenska folket förväntar sig det och jag tycker också, om jag får vara förmäten nog att ha en synpunkt, att det borde vara någonting som intresserar journalistkåren. Tänk om Göran Hägglund på denna punkt skulle lyckas vinna gehör. Det skulle kunna göra honom historisk. Säkert är att det skulle kunna få en enorm betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige om journalisterna och massmedia började att sätta sakfrågorna kring invandringen i fokus, det vill säga vad som är problem och vad som kan utgöra olika lösningar, istället för att hela tiden sätta upp SD som ett skynke. Att det borde vara någonting som intresserar journalistkåren.